peste voi toți, cu al sudar și să-i virici oamenii totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nedeze noastre, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos a liberat Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a Sfântului Apostol Onisim și a celui dintr-o Sfinți, Părintele nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Chesarei, Capadocie și împreună cu dânsa cărora pământul săvârșim. Ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Anașa, Sfinților Părinți, adunați la șaptelea Sinod Ecumenic și a Sfinților Părinți Dumnezeiești, Părinții Joachim și Anașa, tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Credincioși, ajutând Dumnezeu, am trecut Sfânta Mare, săptămâna Apostolului Mare, săptămâna dintâi Apostolului. Am ajuns în prima duminică, care este Duminica Ortodoxiei, rânduită de Sfinții Părinți. Și după cum ați auzit la Sfânta Evanghelie, că Mântuitorul în ziua de astăzi a ales ucenicii spre propovăduirea cuvântului adevărului. Deci în această zi, când Mântuitorul și-a ales pe Sfinții Ucenici să-i trimită să predice Evanghelia la toată zidirea, și-au ales ucenicii din lume, dintre ceilalți oameni, în această zi Sfinții Părinți au rânduit să se prăznuiască Duminica Ortodoxiei, restabilirea dogmelor adevărului a dogmelor Ortodoxiei. Pentru ce cauză oare Sfinții Părinți au rânduit în această zi să fie această aducere a mintei de cele întâmplate, de războaiele care s-au dus contra credinței, contra adevărului? Au socotit că această săptămână, care a fost cu post, cu rugăciunii, care s-au ostenit atât creștinii cât și preoții și părinții, așa au fost din toate timpurile, cum spune Sfântul Apostol Petru, când ne-au poruncit nouă însuși Mântuitorul să postim miercurea și vinerea și postul Paștelui. Deci sunt rânduieli apostolice, rânduieli dumnezeiești, care nu pot oricum să se treacă cu vederea. Și pentru asta și Sfinții Părinți au găsit de cuvință că după osteneala acestei săptămâni mari a începutului de post, să se rânduiască această comemorare a Duminicii, restabilirea adevărului de credință. La anii 600 și ceva, când în împărăția bizantină a apărut unul din împărații care nu era din neam împărătesc, anume Leonisaurul, care era din Isauria și nu a fost decât păstor de dobitoace și a ajuns pe tronul Bizanțului. A ajuns cu vrăji, a ajuns cu alte lucruri străinii realității. Pentru asta au ridicat prigoană contra Sfintelor icoane. Și a durat această prigoană contra acestor frumoase așezăminte a bisericii timp de 120 de ani. Deci s-a prelungit încă și după Sinodul 7 Ecumenic, care se prăznuiește astăzi. Și a început prima dată a dat poruncă ca icoanele, dacă sunt sfinte, să se urce mai sus, ca nu cumva, zice, noi fiind spurcați cu patimile și păcatele, să le spurcăm, să nu le sărutăm. După asta a început mai mult. Pentru ce? Pentru că era tradiția, tradiția veche în biserică să se păzească, să se cinstească sfintele icoane și nu putea oricum să scoată această frumoasă tradiție din biserică. Și pentru asta a început lent. A început sub pretextul că este păcătos și nu poate să sărute icoanele. După asta a început mai mult, asemănându-le cu idole și spune că nu se cuvine ca cele neînsuflețite să șează în biserică. Și atunci l-a chemat pe patriarcul de Constantinopol și a spus că nu se cuvine și patriarcul a luat cu dânsul episcop și preoți, în care l-a lămurit pe împărat, aducându-i doveze în Sfânta Scriptură că sunt cu adevărat vrednice de toată lauda Sfintele Icoane și de tot respectul din partea creștinilor. Și a adus acele exemple cu chipul împăratului, că dacă împărate, zice, cineva chipul tău l-ar lovi, l-ar necinsti, ce-i face tu? Ceea ce este vrednic de moarte. Dar dacă cineva chipul împăratului celui ceresc îl bazocorește, ce o sândă îi se cuvine? Sigur că la aceste cuvinte, care n-avea ce să răspundă, l-a amenințat cu scoaterea din scaun și exilul. Asta a fost răspunsul împăratului, că dacă nu te supui poruncii mele, vei primi exilul și scoaterea din scaunul de patriarh. Și așa au pătimit toți sfinții patriarhi de Constantinopol până la Sfântul Nichifor, sub oblăduirea care s-a întrunit Sinodul 7 Ecumenic la 776 sub împărații Constantin și Irina. A durat lucrările Sinodului 7 luni, dar s-a lăsat, iubiți credincioși, hotărâri ale Sfinților Părinți acelor de la, al 7-lea Sinod Ecumenic, ce să facă creștinii după. Aici este un lucru foarte important pentru asta, și s-a numit Duminica Ortodoxiei. A dat anatimii Sfinții Părinți la Sinodul 7 Ecumenic toate resturile care au fost anterioare, începând cu saducheii de pe timpul Mântuitorului care nu credeau în Înviere, începând cu Simon Magu, acela care a vrut să dea bani ca să câștige dar de la Sfinții Apostoli pentru ca să facă minuni, să câștige darul preoției cu bani. I-a dat anatimii. A dat anatimii pe arienii care a fost adunat în primul sinod ecumenic contra arienilor, celor care nu vroiau să recunoască Dumnezeirea Fiului. Au dat anatimii pe macedonienii care ridicase un nou eres care nu recunoștea Dumnezeirea Duhului Sfânt la sinodul 2 ecumenic. Au dat anatimii iar pe ereticii de la sinodul 3 ecumenic, care împărțise pe Mântuitorul în doi fii, și acela a fost Nestorii, patriarh de Constantinopol, care a spus că Maica Domnului nu a născut pe Dumnezeu întrupat, ci a născut om. Că altul este Fiul lui Dumnezeu și altul este Fiul Fecioarei, altul este Fiul Mariei, cum spunea el. Și deci, acest eres al unei Nestorii a fost dat anatimii atât la Sinodul 3 ecumenic, dar Sinodul 7 ecumenic au reînnoit acele anatimii și blestemii contra celor eretici care nu mărturisea că Maica Domnului a născut Dumnezeu întrupat, pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, născătoare de Dumnezeu, cum au numit-o toți Sfinții Părinți, începând de la Sfinții Apostoli. La Sinodul 4 ecumenic au fost iarăși dat anatimii ereticii care nu recunoșteau cele două firi în Mântuitorul. Aceștia sunt armenii de astăzi și bisericile orientale cu care vor, așa zis, ortodoxe, să se unească cu dânsele. Deci cei care nu recunoșteau sinodul 4 ecumenic, sinodul de la Halchedon. S-au născut un alt eres din acest eres care negau cele două firi în Mântuitorul, care nega cele două voi și lucrări în Mântuitorul, eresul monoteliților, care s-au întrunit pentru acest eres sinodul 5 ecumenic. Și s-au dat anatimii și această lucrare nedreaptă care au apărut din partea dușmanilor în Biserica Mântuitorului. Au venit sinodul 6 ecumenic care a completat cele ce nu săvârșise sinodul 5 ecumenic pentru ieresurile care fusese înainte și care se ridicau pe moment. A venit rândul sinodului 7 ecumenic. Și deci, sinodul 7 ecumenic a reînnoit toate anatimile aruncate asupra tuturor acestor ieresuri. Nu ne este de mirare și puteți constata și dumneavoastră cât de mult s-au întins aceste ieresuri prin ereticii de astăzi, prin sectanții de astăzi, contra Sfintelor Icoane. Poate dumneavoastră, o parte din dumneavoastră, ați văzut în presa de astăzi, cu 2-3 săptămâni în urmă, a apărut un eveniment zilei, că una din icoanele țarului Nicolae al II-lea izvorăște miri foarte bine mirositor. S-a pus problema canonizării țarului Nicolae al II-lea, care a fost ucis de comuniști în Rusia. Biserica Ortodoxă Rusă din diaspora, Rușii Albi, cu care suntem în comuniune, l-a canonizat în 64 pe țarul Nicolae al II-lea. Și deci iată că Dumnezeu vine să întărească lucrarea rușilor din afară, a canonizării țarului sau fiilor care au fost uciși atât pentru credință, cât și pentru ca să aducă necredința în Rusia, și iată că Dumnezeu vine cu dovezi, se face minuni și în Rusia cu icoana țarului ca să izvorească mir și să determine pe cei de astăzi, pe Patriarhul Alexei și ceilalți, ca să hotărească canonizarea împăratului. Iată, iubiți credincioși, ce valoare au Sfintele Icoane. Am fost la New York unde Mitropolitul Vitalie, unde are sediu, Mitropolitul Bisericii Rusii Albi, are o icoană cu Maica Domnului, nu prea mare, pe 18, pe 26, cam așa, mărimea icoanei. Am fost în 95 la aniversarea a 700 de ani de la descoperirea acestei sfinte icoane. Este Maica Domnului în rug care izvorăște mir mirositor. Și noi poate ne mirăm, să miră și ei, cum din America se întâmplă asemenea minuni mari cu Sfintele Icoane. Și mai este o icoană în Texas la Părintele Benedict, unde am fost și am văzut-o, și are și Preasfințitul Hristostom de la Ietna, unde este Preasfințitul Sofronie acum, are o icoană tot la fel zugrăvită de Preasfințitul, icoană nouă, nu este icoană veche, zugrăvită de Preasfințitul Accentii, care la fel este izvorătoare de mir. Și chiar acolo, eu fiind în America, am spus într-una din cuvântări, pentru că 60% din americani sunt protestanți, sunt contra Sfintelor Icoane, contra Sfintei Cruci. Pentru asta a lăsat Dumnezeu aceste minuni să se întâmple în America, să mustre prin facerea de minuni cu Sfintele Icoane pe necredincioși care defaimă Sfintele Icoane și care se împotrivesc sinodului 7 ecumenic. Pentru asta, iubiți credincioși, noi nu trebuie să ne unim cu dânsii, pentru că sunt dați anatimii, cum este hotărârea în primul canon de la Sinodul 7 Ecumenic, sună în felul următor. Pe toți ereticii, începând de la Sfinții Apostoli până astăzi, cu celelalte 6 sinoade ecumenice, toți ereticii care au fost dați anatimii de ei, și noi îi dăm anatimii. Pe cei pe care i-au despărțit ei de la Dumnezeu, și noi îi despărțim de Dumnezeu. Pe cei pe care i-a îndepărtat din biserică și noi îi îndepărtăm din biserică. Pe cei care au călcat așezămintele Sfinților Părinți, nu s-au supus hotărârilor bisericii, îi dăm anatimii. Și închei, noi sau îngeri din cer, de va veni să spună vouă altceva, anatema să fie. Deci iată, iubiții mei, pentru ce se păstrează sau trebuie, suntem obligați să păstrăm cu sfințenii aceste hotărâri ale Sfinților Părinți. Nu pentru că nu avem dragoste, cum se invocă motivul dragostei, să ne unim cu toții din dragoste. Din dragoste nu te poți uni să te duci în prăpastie cu toții. Dragoste este aceea să-i arăți prăpastia în care poate cădea mergând pe calea pe care mergi. Aceea este cu adevărat dragoste. Cealaltă este dragoste prin sinucidere. Nu poate să fie dragoste când îl știi precis sau îl duci în întuneric și în prăpastie. Pe timpul împăratului Alexios al Constantinopolului a venit o delegație din partea musulmanilor la curtea de la Constantinopol. Și atunci patriarhul a delegat pe unul din filozofi, pe Chiril, ca să discute cu dânsii. Au discutat, sigur, cele de credință, în afară de cele diplomatice. Și când au ajuns la credință, ce au spus reprezentanții lui Mahomet? Zice, pe noi Mahomet ne-a scos de la închinarea de idol. Răspunde Chirii filozoful și spune, ce folos este când scoți dintr-o temniță și îl duci în altă temniță? V-au scos de la închinarea de idol și v-au dus la întuneric. Asta a făcut Mahomet. Deci, tot la fel se întâmplă și astăzi. Când cineva duce de la întuneric la întuneric, din temniță în altă temniță, nu este niciun folos, este schimbarea de loc numai. Schimbarea de loc întunecos, dar tot în întuneric merge. Pentru asta, ortodoxii, noi știm din scrierile Sfântului Ioan Iacob. Atunci când a fost invitat la masă să mănânce cu un musulman, n-a vrut să stea la masă. Niciodată n-a slujit la Ierusalim decât singur în biserică, ca nu cumva să slujească cu cei care vin din țară sau cu alte personalități pe care nu-i cunoștea. Deci singur el a slujit în Ierusalim, chiar la Sfântul Mormânt, noaptea la mezul nostru slujea singur sau la Sfânta Golgota. În restul nu slujea absolut cu nimeni. Și atunci în 48, când Victorin Ursache, care acum este arhiepiscop în America din partea Bisericii Românești și este bătrân la 85 de ani, l-a chemat la panaceda patriarcului Nicodim și a spus, nu vin la parastasul unui patriarc care a prigonit credința adevărată în România. Deci sunt scrierile scrise, sunt în țara noastră, sunt la noi. Deci iată, iubiți credincioși, cât se păzeau acești bărbați sfinți care au respectat cele lăsate de Sfinții Părinți, dar nu numai să le încalce, au răspuns și cu cuvintele și au mărturisit adevărul și motivul pentru care nu se unesc cu dânsii. Cum se poate noi să ne unim nu numai cu ereticii, cu acești care încalcă Sfânta Cruce în picioare, care bajocoresc cele sfinte, pentru că trebuie să știți că aceștia sunt trimiși în țara noastră să ne distrugă ortodoxia și biserica noastră, biserica noastră, biserica adevărată a românilor. Sunt puși să distrugă, să disperseze, să împartă feciorii de părinți, să-i ademenească cu lucrurile cele pământești, fără să le ofere ceva în loc, fără să le ofere împărăția lui Dumnezeu după numele căruia vin, ci vin numai cu bunuri pământești. Deci Sfinții Apostoli n-au venit în lume să aducă bunuri pământești oamenilor. Atunci când acel orb a cerut milostenii de la Sfântul Apostol Petru, când intra în biserică, ce a spus Sfântul Apostol Petru? La mine aur și argint nu este, dar ceea ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umbi. Iată ce aveau Sfinții Apostoli, iată armele, iată averea care o aveau, sau banii cu care întorceau la credință pe cei care îi aduceau la cunoștința adevărului. Deci era puterea afacerii de minuni la dânsul, bani și aur nu era la dânsul. Pentru asta, iubiți credincioși, trebuie să păstrăm cu sfințenile cele așezate de Sfinții Părinți. Pentru asta s-a și rânduit această Duminica Ortodoxiei, ca să ne aducem aminte de ostenelile Sfinților Părinți și cât efort au depus să așeze dogmele drepte credinței, cât post, cât rugăciuni, ca nu cumva, cum spunea Gură de Aur, zice, când vorbim de dogmele credinței, mergem pe vârful pietrelor ascuțite și în față avem prăpastia. Iar când vrem să discutăm, să coborăm în grădina acea verde a viețele Sfinților, nu avem niciun pericol. Deci era pentru dânsul un mare pericol ca să fixeze dogmele drepte credinței. Și a fost nevoie de multă osteneală, de mult post, de multă rugăciune, așa cum a ieșit prorocul, ca să poată să primească tablele legii scrise de degetul lui Dumnezeu, a trebuit să postească 40 de zile și 40 de nopți. La fel Sfinții Părinți, ca să poată să nu greșească în hotărârea dogmelor drepte credințe prin revelația de la Dumnezeu, dar nu fără osteneală mare, au rânduit acele drepte și sfinte. Deci, acele care s-au făcut cu atâta efort, cu atâta râvnă pentru Dumnezeu, nu se pot defăima așa de ușor cum încearcă cei de astăzi. Deci noi trebuie să fim foarte atenți. Sfinții nu s-au amestecat cu ereticii. Sfinții au discutat cu dânșii, dar dacă au văzut că nu se întorc la adevăr, au dat anatimii. Și sunt cărțile scrise. Sunt toate hotărârile Sfinților scrise. Și toți le cunosc aceste hotărâri. Nu putem spune că Dumnezeu este neschimbător, nu putem spune că Dumnezeu s-a schimbat și este altfel. Dumnezeu a fost, este și va fi același. Același puternic, același făcător de minuni, drept, cuvios și sfânt. Deci nu atunci a fost drept și a pedepsit pe cei necredincioși sau pe cei care făceau asemenea încălcări de lege și astăzi nu este același. Nu vedeți dumneavoastră pentru încălcările de lege ce le facem noi? Câte pedepse aduce Dumnezeu asupra Pământului, în afară de războaie? Știți că am mai discutat pe marginea acestui capitol. Vedeți, inundații iarna. Cât amar nu este pe acel popor care ajunge să-și vadă munca de o viață risipită și el pe drumuri. Nu vedeți, vă duceți în casa cuiva și stați o oră și vi se pare că stați mult și vă duceți înapoi acasă. Dar omul când nu mai are nimic și nu are unde să se ducă, se duce și stă, poate îl primește cineva de drag, face milă cu dânsul. Să ne facem în starea acelor oameni, cum să simt ei? Dar de ce credeți dumneavoastră că se întâmplă aceste lucruri? S-au îndepărtat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, unii de la credință. S-au îndepărtat oamenii de la faptele credinței. Și de la credința adevărată s-au îndepărtat, dar și de la faptele credinței. Și iată rezultatul. Rezultatul sunt pedepsele cele mari de la Dumnezeu. Ca munca de o viață, să te uiți cum se risipește și într-un ceas, poate nici într-un ceas, se duce pe apă. Nu este altceva decât numai bătaie dumnezeiască. Și ca să se îmblânzească Dumnezeu, ce trebuie să facem? Trebuie să ne reîntoarcem la calea, la calea aceea care spune Mântuitorul. Strâmtă este calea care duce în viață și largă calea care duce în pierzare. De ce este strâmtă, iubiți credincioși? Vedeți că este postul Paștelui. Suntem obligați, creștini fiind, să postim. Că a postit Mântuitorul 40 de zile și 40 de nopți și a fost ispitit de diavolul în pustie. Cu ce l-a ispitit pe Mântuitorul? Cu lăcomia pântecelui, că i-a spus, zic ca pietrele acestea să facă pâini. Cu slava de șartă, l-a urcat pe aripa bisericii și a spus să se arunce jos, că scris este pentru tine. Premâini te vor ridica, că nu cumva să se împiedice de piatră piciorul tău. Și după asta iară cu slava de șartă, l-a dus în munte înalt, în muntele Carantanie, unde a arătat toate împărățenii pământului și a spus, dacă te vei cădea să te închini mie, toate acestea le voi dărui ții. Și ce a spus Mântuitorul? Merge înapoi a mea, Satană, că scris este, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai unul să-i slujești. Și atunci a perit diavolul cu ispita de la dânsul. Deci, cu lăcomia pânticului, slava de șartă, astea sunt patimile cu care l-a vrut să-l mintă pe Mântuitorul. Și a biruit Mântuitorul aceste patimi și a spus către Sfinții Apostoli, îndrăzniți că eu am biruit lumea. De ce a biruit Mântuitorul? Nu lumea, nu oamenii, a biruit patimile lumii cu care noi suntem biruiți pururea. Deci noi de asta trebuie să facem, să ne reîntoarcem la lucrarea aceea a faptelor bune a creștinului, dacă vrem să ne mântuim. Pentru că niciodată nu trebuie să ne descurajăm, iubiți credincioși, indiferent de ce necaz vine peste lume, peste țară, peste noi înșine. Pentru că Dumnezeu este omniprezent. Dumnezeu știe ce gândim, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Prin El viem și ne mișcăm. El este care simte orice adiere de gând al nostru spre bine sau spre rău. Știe exact intenția, ceea ce vrem să facem. Spune că Dumnezeu, mai înainte de a ne plămădi noi în pântecele Maicii noastre, știe cine vom fi noi. Cum a spus Isaia, prorocul, că l-a ales și Sfântul Apostol Pavel, bine este cuvântat Dumnezeu cel care m-a ales pe mine din pântecele Maicii mele. Deci, înainte de a se zămisli, l-a ales pe Sfântul Apostol Pavel și pe prorocul Isaia. Deci, de la copilărie, din pruncie l-a ales Dumnezeu și l-a binecuvântat, ca să fie omul acela prin care să se vestească numele Lui în lume. Pentru asta noi niciodată nu trebuie să credem că Dumnezeu nu știe ce intenție avem noi, nu știe ce dorință avem noi, nu știe nici cazul pe care îl avem noi. Dar vrea să ne vadă așa cum a făcut cu Sfântul Antonie când l-a bătut diavolul de două ori. Și a doua ori când s-a trezut din coma care o provocase diavolul, a spus, Doamne, unde ești? Doamne Iisuse, unde ești? Aici sunt, dar am vrut să-ți văd râvna și dragostea ta față de mine. am vrut să-ți văd răbdarea ta. Deci iată că Dumnezeu este lângă noi. Și dacă suntem curați cu inima și cu sufletul, este în inima noastră, prin Sfintele Tainii, prin taina pocăinții care este spovedania. Și este atunci în sufletul nostru și în inima noastră și nu putem să ne temem de niciun vrăjmaș, cum spune prorocul David. Dumnezeu a stătut de-a dreapta mea ca să nu mă clătesc. Știe Dumnezeu că sunt ispitii, știe Dumnezeu că sunt toate, dar de ce ne rugăm în toată ziua? Rugăciunea de dimineață se face ca să ne păzească Dumnezeu de ispite peste zi. Rugăciunea de seară se face să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea că ne-au dăruit-o și am ajuns până seara și să ne ierte de păcatele făcute peste zi și să ne dăruiască somn odihnitor în timpul nopții. Și la fel dimineață iarăși îi mulțumim. Și dacă cineva este cu râvnă și se scoară și în miezul nopții se facă câteva metanii sau să citească un paraclis sau o catismă, este un lucru mare și binecuvântat de Dumnezeu. Se numește rugăciunea de aur, rugăciunea de miezul nopții. Și este un lucru nemaipomenit de bun. Și este în folosul sufletelor noastre. Vedeți că viața este foarte înșelătoare și trecătoare. Deci, Mântuitorul când a dat exemplu, fiți trezi că nu știți când sosește ceasul. Să fim trezi, ca nu cumva venind mirile în miezul nopții și noi să nu fim gata. Nu știți când vine ceasul. Vedeți, morții, cum se întâmplă și la tineri, și la bătrâni, și la prunci. Deci nu există vârstă unde să nu fie moarte în familie. Este grav atunci când se întâmplă accidentele și omul nu este pregătit. Atunci când omul se duce în spital fără înainte să ajungă la preot să se spovedească. Și moare în spital fără să aibă posibilitatea de a-și spune păcatele și de a primi acea dezlegare atât de valoroasă plecării dincolo. Pentru asta noi trebuie să facem, datori suntem, dacă ne simțim bolnavi, înainte de pleca în spital să mergem la spitalul cel duhovnicesc, la doctorul cel duhovnicesc, la duhovnic. Să ne mărturisim păcatele și în felul acesta mergem în păcat dincolo la doctorul pământesc, dacă e de la Dumnezeu să avem zile, doctorul dăruiește sănătate, dar viața nu poate să dăruiască. Viața și moartea sunt în mâna lui Dumnezeu. El știe când e hotarul de plecat dincolo, știe, din moarte izbăvește de multe ori, dar de multe ori din om sănătos, cum știți că se întâmplă, pleci, astăzi discutăm împreună și mâine nu mai suntem. Deci Dumnezeu hotărăște când omul să plece dincolo. Și pentru asta trebuie, având posibilitatea și având aceste zile sfinte, cum este postul Paștelui, unul din posturile cu toate că este un pic mai greu, de azi spuneam că este calea cea strâmtă care duce la viață, că trebuie să postim, trebuie să ne rugăm, să iertăm pe dușmanii noștri, să facem metanii, să mergem să ne spovedim și intrăm la duhovnic ca la un duș, ca la o baie care este prima dată poate rece, din cauza roșinii, din cauza unor păcate ascunse pe care nu le știe nimeni. Și trebuie să le spui ca să te speli de ele, să te curăți. Dar trebuie făcut acest pas, că este un pas dumnezeiesc. Nu trebuie lăsat că diavolul, știți cum ne îndeamnă la păcate, cât de repede și cât de ușor le săvârșim, fără prea multă greutate. Atunci când trebuie să dăm sarcina din spate jos, atunci vine cu îngreuieri. Atunci vine cu acele gânduri de descurajare, îndemn să nu te duci la preot, să nu te duci la biserică. De ce? Pentru că e calea cea largă care te oprește după asta să mai mergi pe dânsa. Și preferă de multe ori omul să nu se ducă, să n-ajungă să se spele, să stea în acea tină în care a intrat și ferească Dumnezeu prin neglijența care o are așa de multe ori să-și sfârșească zilele. Aceea este gravitatea cea mare. Când omul a ajuns să se spovedească și dacă ajunge, cum a fost cu tâlharul de pe cruce. Este un exemplu pentru toată lumea păcătoasă. A avut toate păcatele, inclusiv crimele cele mari. Dar și-a recunoscut păcatele pe cruce. Într-un minut, iubiți credincioși, s-a mântuit. Nu i-a trebuit ani întregi sau ori întregi. Într-un minut. L-a ocărât pe celălalt tălhar care ocărea pe Mântuitorul. Și a spus, de ce? Pentru ce te legi tu de omul acesta care n-a făcut niciun rău? Noi pentru păcatele noastre pătimim, pe dreptate, dar acesta niciun rău n-a făcut. Și după ce a spus aceste cuvinte tălcarului, colegului lui de tălcărie, s-a îndreptat către Mântuitor și a spus: Doamne, pomenește-mă pe mine când vei veni într-o împărăția ta. Așa auzi cuvântul Mântuitorului: Amin, zic ție, astăzi cu mine vei fi în rai. La fel prorocul David, când a greșit păcatul preacurviei și ucidirii, spune Gură de Aur, s-a dus Natan prorocul la David prorocul, s-a dus doctor la doctor și a spus așa: împărate, fă judecată. Era un om bogat care avea 100 de oi și era un om sărac care avea o singură melușea. Au venit oaspeți la cel care avea, la bogat care avea 100 de oi, și-a luat melușeaua săracului și-a jucat. Natan prorocul spune că a tăiat ca cu cuții totul și a spus: tu ești acela. A plecat David prorocul capul și a spus: greșit am Domnului Dumnezeului meu. A răspuns Natan din partea lui Dumnezeu: și Domnul a iertat păcatul tău. Deci iată cât de ușor, prin recunoaștere, știi că se întâmplă ceva și nu iei în considerație. După că te trezești cu lucruri pe care păi ești tras la răspundere. E la fel aici, neglijența noastră de zi cu zi ne aduce la pierzarea sufletului. Dacă suntem un pic atenți, păcate mari sau mici, nu contează natura lor. Toate se șterg, toate se iartă. Numai să cădem la Dumnezeu prin duhovnic, rostind rugăciunea de dezlegare de păcate și în felul acesta Dumnezeu să apropie de noi și noi ne apropiem de El prin lepădarea din spatea sarcinii care avem a păcatelor. Iubiți credincioși, Dumnezeu să vă blagoslovească, să puteți posti postul mare, care este postul postit de însuși Mântuitorul, și după cum am menționat la început, și poruncit Sfinților Apostoli să-l postească, ca atunci când fariseii și cărturarii i-au făcut observații Mântuitorului spunând: pentru ce ucenicii lui Ioan postesc și ucenicii tăi nu postesc? Ce le-a spus Mântuitorul? Nu pot oameni fi nunțe să postească, că este mirile cu dânsii. Zice, va veni o vreme când va fi mirile plecat de la dânsii și atunci vor posti. Când au postit? Au postit toată viața, iubiți credincioși. De la înălțarea, de când a plecat Mântuitorul la patimă, viața lor a fost numai un post și rugăciune. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, de multe ori în post și în rugăciune. De multe ori. Deci făceau post aspru, nu post numai să mâncăm mâncare de post. Făceau post aspru de 2-3 zile sau o săptămână. Și pentru asta și noi, să avem dragoste, pentru că e poruncă dumnezeiască. Vedeți, legile civile, dacă se calcă, intrăm sub incidența lor. Dacă legile dumnezeiești se calcă, intrăm sub incidența lor. Și dacă aici, pe pământ, nu pățim nimic, pățim dincolo. Spune Gurul de Aur, este necesară judecata viitoare. Că mulți nedrepți trăiesc bine pe pământ, se fericesc pe pământ și mulți drepți pătimesc pe pământ. Și zice, trebuie să meargă acolo toți în fața înfricoșate judecăți, ca fiecare să ia după faptele sale. Și pentru asta, cum spune prorocul, având atâta nor de mărturii pus în prejurul nostru, să nu ne lenevim de atâta mântuirii. Deci avem prilejul, avem această ocazie prin zilele postului să ne apropiem de Dumnezeu, dar să nu ne lenevim. Pentru asta Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să puteți, prin râvna pe care o aveți, pe aceea pe care vă adauge darul Duhului Sfânt, să puteți posti și cu bucurie să ajungem la ziua cea mare a Sfintei Învieri. Dumnezeu să vă plătească dragostea și osteneala pentru ascultarea Sfintei Slujbii, pentru că v-ați ostenit și ați venit la Sfânta Dumnezească a Liturghiei la Biserică. Dumnezeu să vă împlinească dorințele acele bune și sfinte pe care le aveți fiecare, să vă dorească toate acele ce vă doriți și să vă binecuvânteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin! Să trăiți în altă zi.